आपको अद्वितीय कवि एक रुद्र प्राण बृहत हरि अग्नि ईश इंद्र मृत्यु अनिल चेकितान धाता आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अव्यय शाश्वत धर्म रक्षक सनातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभ प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेश्वर और परम ईश्वर हैं। आपको अद्वितीय पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाला तमोगुण से अतीत चिन्मात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश ब्रह्म शून्य प्रकृति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहित निर्मल और अद्वितीय रूप है, वह आपका रूप अचिंत्य और उसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत शक्ति रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए, हम आपकी शरण में हैं। आपके चरण कमल का स्नान करने से संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो जाता है। मन का नियमन कर शरीर को संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भव भवोद्भव काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्र को नमस्कार है। अग्नि रूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान कपर्दी वृषवाहन देव भव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे अपनी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनि ने पहले के समान स्थित भूत भवदेश भव और नारायण देव को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य कहा, भगवन भूत भवदेश गो वृषांकित शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन कर हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए हैं। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल परात्पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर इस समय हम लोग आप परमेष्ठी के उस महात्म को और जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले उन्होंने महेश्वर ने उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा, इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम परिविभागे ईश्वर गीतासु पंचमो अध्याय है। छठा अध्याय ईश्वर शंकर द्वारा ऋषिगणों को अपनी सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना तथा अपनी भगवत्ता का और इस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण करना। ईश्वर ने कहा, हे ऋषिगण आप सभी सुने, मैं परमेष्ठी इसके उस महात्म का यथावत वर्णन कर रहा हूँ जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा सभी लोकों का एकमात्र निर्माण करने वाला सभी लोकों का एक अद्वितीय रक्षक और सभी लोकों का एकमात्र संहार करने वाला हूँ। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूँ। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूँ अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं है। विप्रों आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वह केवल मेरी उपमा प्रतीक है जिसे मैंने अपनी माया द्वारा दिखलाया। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित व्याप्त रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप मैं ही संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप जगत को प्रेरित करता हूँ। मुनि श्रेष्ठ हूँ, मैं एक अंश से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ और दूसरे रूप अंश से संहार करता हूँ। इस प्रकार ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। आदि मध्य और अंत रहित माया तत्व का प्रवर्तन करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों को क्षुब्ध प्रेरित करता हूँ। उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत तत्वादि के क्रम से मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है, जो सारे संसार के साक्षी और काल चक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंड सूर्य हैं, वे भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। द्विजों, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें अपना दिव्य ऐश्वर्यमय सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वहन करते हैं। सभी लोकों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्मसंभव मुझसे ही उत्पन्न वे ब्रह्मा मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोकों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत नारायण हैं और जगत का परिपालन करते हैं, वे भी मेरी ही परम मूर्ति हैं। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कालात्मक रुद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं, वे भी मेरी मूर्ति हैं। जो देवताओं को हव्य हवनी द्रव्य पहुँचाते हैं और कव्य ग्रहण करने वाले पितरों को कव्य पहुँचाते हैं तथा जो पाक में सब कुछ पचा लेने में समर्थ हैं, वे अग्निदेव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर यह सब कार्य करते हैं। ईश्वर शंकर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए गए आहार को पचाते रहते हैं। संपूर्ण जल के मूल कारण जो देवश्रेष्ठ वरुण हैं, वे भी ईश्वर के ही निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन जल प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले वायुदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान सोमदेव चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्य देव भी स्वयंभू ईश्वर की आज्ञा से वृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले विवश्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवाधिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों को अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे निवृत्त देव मेरे ही निर्देश से सदा प्रवर्तित होते हैं। जो बेताल गांव और भूतों के स्वामी तथा भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्नकारक धर्मनेता विनायक हैं, वे भी मेरे आदेश से चलते हैं। जो ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ देवों के सेनापति स्वयंभू प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य विधि की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीच आदि महर्षि हैं, वे भी परात्पर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की श्री शोभा हैं और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती हैं। जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित होती हैं। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई हैं, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली हैं। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी हैं, वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी देव शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो संवर्तक अग्नि नित्य बड़वा के रूप में स्थित है, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझे ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वशुगण, रुद्र, मरुद्गण, अश्विनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं।